לפעמים אני עצוב ולפעמים שמח, לפעמים אני זוכר ולפעמים שוכח, לפעמים אני שבע, לפעמים רעב, לפעמים אני כועס ולפעמים אוהב, אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. שלום סטפני, אני אהוד הגיבור, באתי להציל את מיכל מן הבור. תודה אהוד. לא לא, אל תודי לי בכלל. לא, פשוט כבר הצילו את מיכל. באמת? מי הציל אותה? ספוטיקס. אוי, זה מבאס. אבל רגע, אפשר לזרוק אותה לבור עוד פעם, בלי בעיה, ואז אני אציל אותה בפעם השנייה. יש לי רצון, יש לי אמביציה, בואו אחריי לאופוזיציה. לפעמים אני גדול ולפעמים קטן, לפעמים אני גיבור ולפעמים פחדן, לפעמים אני ביחד, לפעמים לבד, לפעמים אני באמצע, לפעמים בצד. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. סטפני, מה אני אגיד לך? יש לנו מסיבת יום הולדת נהדרת, חגיגה מפוארת, ילדונת מהממת, ציפי מעצבנת, אהוד מבטר, מה צריך יותר? זה נהדר, אני רק צריך לעמוד בצד בלי להוציא מילה, והופה, נהפוך לראש ממשלה. לפעמים אני חכם ולפעמים טיפשי, לפעמים אני ראשון ולפעמים שלישי, לפעמים אני תופס ולפעמים תפוס, לפעמים אני ענק ולפעמים פספוס. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני.